60 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, godzina 8 na zegarach, a więc czas na serwis trójki. Agnieszka Drost i Michał Szerwa. Komisja badająca wpływy rosyjskie i białoruskie przedstawiła swój raport. Będą zawiadomienia do prokuratury. Dziś twórca marki Red is Bad ma zostać przesłuchany. Jutro Dzień Wszystkich Świętych na drogach w całym kraju. Już dziś pojawi się więcej patroli. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego szefa resortu obrony Antoniego Macierewicza. To jeden z wniosków raportu Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Komisja przedstawiła wstępne wyniki swoich prac. Główne ustalenia dotyczą podejrzeń o zdradę dyplomatyczną Antoniego Macierewicza, celowego osłabienia polskich służb specjalnych i finansowania rosyjskich wpływów w Stanach Zjednoczonych przez polskie podmioty. Przykładem działania wbrew interesom Polski, zdaniem komisji, jest arbitralna decyzja byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza w sprawie programu Karkonosze. Chodzi o zakup samolotów do tankowania w powietrzu, mówił szef komisji generał Jarosław Stróżyk. Żaden polityk, minister w demokratycznym państwie nie może podejmować arbitralnych decyzji bez trybu, które wpływają na bezpieczeństwo Polski. Komisja zarzuciła poprzednim władzom niszczenie potencjału polskich służb specjalnych. Jarosław Stróżyk mówił też o finansowaniu przez polskie firmy zagranicznych podmiotów wspierających rosyjskie interesy w Stanach Zjednoczonych. Antoni Macierewicz na pytanie, czy nie obawia się uchylenia immunitetu, odpowiedział. Niczego się nie boję w tej sprawie. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar nie wyklucza powołania zespołu prokuratorów, który przeanalizuje działalność Antoniego Macierewicza w podkomisji smoleńskiej. Zajmie się też zawiadomieniami Komisji do spraw rosyjskich i białoruskich wpływów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wieczorem Paweł Szopa wylądował na lotnisku w Warszawie. Został deportowany z Dominikany. Właściciel firmy odzieżowej Red is Bad został przewieziony do Katowic, gdzie zostanie przesłuchany i prawdopodobnie zostaną mu postawione zarzuty. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, pytany o to, co śledczy mogą usłyszeć od Pawła Szopy, odpowiada, że jest to kluczowa sprawa, jeśli chodzi o wyjaśnienie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zachodzi podejrzenie nie tylko tego, czy te środki były marnotrawione, ale także, czy były być może wykorzystywane dla jakichś innych potrzeb, w tym także potrzeb politycznych. No i miejmy nadzieję, że dalsze postępowanie w tej sprawie wiele wyjaśni. Paweł Szopa był ścigany w związku z zarzutami wyprowadzania publicznych pieniędzy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zdaniem śledczych, wraz z byłym dyrektorem agencji Michałem K. działali w zorganizowanej grupie przestępczej w celu uzyskania korzyści majątkowych. Łowcy cieni Centralnego Biura Śledczego zatrzymali kolejnych poszukiwanych. W ręce tej specjalnej jednostki śledczej policji wpadli poszukiwani na podstawie listów gończych i europejskiego nakazu zatrzymania. Łowcy cieni przed jedną z warszawskich dyskotek zatrzymali 39-letniego Adama M. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Od 6 lat ukrywał się na terenie Włoch i Polski. Będzie odpowiadał za paserstwo, ale też za posiadanie narkotyków, które znaleźli przy nim policjanci. Również za posiadanie narkotyków będzie odpowiadał poszukiwany 35-letni Sebastian B. Łowcy ujęli go w wynajmowanym mieszkaniu w Warszawie. Ma do odbycia wyrok 6,5 roku więzienia za handel znacznymi ilościami narkotyków. Okazało się, że w jego mieszkaniu znaleziono najprawdopodobniej fałszywe dokumenty i ponad kilogram narkotyków. W mieszkaniu przebywało także dwóch innych mężczyzn, którzy trafili do aresztu i będą odpowiadać za posiadanie narkotyków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Z okazji Dnia Wszystkich Świętych na drogach w całym kraju pojawi się więcej patroli. Nadkomisarz Tomasz Bratek ze Śląskiej Drogówki podkreśla, że funkcjonariusze przede wszystkim zwracać będą uwagę na prędkość i trzeźwość kierujących. Idąc krok dalej, zwracamy uwagę na pasy bezpieczeństwa zarówno kierującego, jak i wszystkich osób, które znajdują się wewnątrz pojazdu. Liczymy na zdrowy zmysł i rozsądek osób pieszych, które przemieszczają się w okolicach nekropolii. Pamiętajmy o tym, że jesień, do tego zmiana czasu spowodowała to, że naprawdę o godzinie 16-17 niestety, ale już jest ciemno, tak więc element odblaskowy w tym przypadku jest niezbędny. Prosimy o jego stosowanie. W ubiegłym roku w okresie Wszystkich Świętych w wypadkach drogowych zginęło 19 osób. Korea Północna przeprowadziła test pocisku balistycznego dalekiego zasięgu, poinformowała południowo-koreańska armia. Reżim w Pjongjangu określił to jako test najpotężniejszej na świecie broni strategicznej. Siły zbrojne Korei Południowej uważają, że testowano zdolność przenoszenia ciężkich głowic. Do testu pocisku międzykontynentalnego doszło tuż po tym, jak szefowie obrony Korei Południowej USA po rozmowach w Waszyngtonie potępili Pjongjang za wysłanie północno-koreańskich żołnierzy do Rosji. Pocisk wystrzelony został tuż po godzinie 7 rano czasu lokalnego z jednostki wojskowej położonej na północ od Pjongjangu. Korea Północna po raz ostatni testowała rakiety dalekiego zasięgu w grudniu ubiegłego roku, a krótkiego w połowie września. Wcześniej południowo-koreański wywiad informował, że komunistyczna północ zakończyła też przygotowania do kolejnego testu nuklearnego. Dzisiejszy test potępiły już władze Korei Południowej i Japonii. Korea Południowa ostrzega zaś, że sojusz północy z Rosją może oznaczać szybszy transfer technologii wojskowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie serwis sportowy. Norbert Michalak. Sensacja w piłkarskim Pucharze Polski. W Skierniewicach trzecioligowa Unia wyeliminowała Beniaminka Ekstraklasy GKS Katowice, zwyciężając w meczu 1-16 finału 2-1. Od 40 minuty GKS grał w osłabieniu jednego zawodnika po drugiej żółtej kartce dla Oskara Repki. Nie zawiódł natomiast mistrz Polski Jagiellonia Białystok. Gładko zwyciężyła na wyjeździe z drugoligową Chojniczanką Chojnice 3-0. Mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Wiemy, że są różne scenariusze, są różne niespodzianki, kiedy to faworyt po prostu meczu nie wygrywa, a dzisiaj cieszę się, że byliśmy tacy dojrzali, byliśmy odpowiedzialni, byliśmy konsekwentni i nie skomplikowaliśmy sobie tego spotkania. Kluczowe było to, że przełamaliśmy ten mecz całymi fragmentami. Do 1/8 finału awansowały też wczoraj inne zespoły: Piasty Gliwice, Korona Kielce, Sandecja Nowy Sącz, Łódzki Klub Sportowy oraz Polonia Warszawa. Dziś kolejne mecze 1/16 finału. W siatkarskiej plus lidze zaległy mecz i to z pierwszej kolejki. Asseco Resovia wygrała ze Stalą Nysa 3-2, mówi rozżalony Patryk Szczurek, libero Stali Nysa. No zdecydowanie nie jesteśmy zadowoleni. Ten mecz był bardzo długi, a według mnie on był za długi, bo on powinien się skończyć w trzech setach. Tam bodajże był wynik 16-12 dla nas. Wystarczyło domknąć trzecią partię. Zasłużyliśmy na to. Wiadomo, że na wysokiej piłce się ciężko gra, ciężko kończy, no ale faktycznie w tym czwartym secie 24-22 i też tego nie domykamy. Taki żal zostaje i nie da rady wyrzucić tego z głowy na tiebreaka, gdzie już pod pełną kontrolą Rzeszów dokończył punkt na Podpromiu. Kiedyś bym go brał w ciemno, dzisiaj trochę żal. A w koszykarskich pucharach z polskich zespołów najlepiej spisał się Anwil Włocławek. W grupie D rozgrywek FIBA Europe Cup Anwil pokonał na wyjeździe ukraiński BK Dnipro 100-63. W tych samych rozgrywkach porażkę ponieśli koszykarze spójni Stargard, przegrywając z CSM Oradeą 65-77. Natomiast Trefl Sopot przegrał już szósty raz w fazie grupowej Eurocupu, tym razem na wyjeździe z tureckim Bahçeşehir'em 67-79. 8-10 stopni Celsjusza mamy o poranku w większości kraju, ale we Wrocławiu to już nawet 12 i właśnie Wrocław będzie po południu jednym z najcieplejszych miejsc w Polsce, bo tam, ale też w Zielonej Górze czy Krakowie ma być dziś stopni 14 maksymalnie. Najchłodniej po południu będzie na Suwalszczyźnie i w górach 10 stopni. Może dziś popadać, słabe opady prognozowane są dla północy i wschodu Polski. Mamy 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. I o halloweenowym dziś rozmawiamy zwyczaju zbierania cukierków. Trick or treat. Ja mam propozycję do problemów z halloweenowymi odwiedzinami wesołych dzieci, nową modą, żeby zrobić konkurencyjne występy z kolędnikami. I wtedy my na osiedlach, w blokach będziemy mieli wybór. Albo wpuszczamy kolędników, albo halloweenowy korowodzik dzieci. No nie wiem, mieliśmy szukać sposobu na rozwiązywanie konfliktów, a taka rywalizacja chyba raczej nie pomoże. Ale w telefonach od Państwa jeszcze jeden apel. Jeżeli Wigilia Świąt Bożego Narodzenia ma być wolna, to może Wigilia Święta Wszystkich Świętych też powinna być wolna. No dać palec. To może ktoś jeszcze da więcej, może jeszcze jakiś wolny dzień sobie zaplanujemy w roku. Halloweenowo nastraszymy pana Ryszarda Petru, na przykład. Nie Ryszard Petru, a Jacek Sasin, dziś gościem rozmowy politycznej bez uników, ta już za kilka minut, a nam to poranne zapraszamy do Trójki. Na ostatnią godzinę naszego spotkania zapraszają Elżbieta Malinowska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Grają The Cure. Jeśli są z nami fani, tacy naprawdę solidni fani The Cure, to koniecznie muszą nas słuchać do godziny 9. angels, dancing in the deepest oceans, to sing in the water, you're just like a dream, just like a dream. I must have been asleep for days. Moving lips to breathe her name, I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. Stole the only girl I loved, drowned her deep inside of me. You knew, soft and lonely. You knew, lost and lonely. No to z fanami The Cure jesteśmy umówieni, słuchają nas do 9:00 co najmniej, a przed 9:00 będę miał, no może nie niespodziankę, ale gratkę na pewno. No i też przypominam, że dziś czwartek, więc ostatnia w tym tygodniu mniejsza gra, około 8:40. Gdyby ktoś już chciał sobie zarezerwować miejsce w grze, to można dzwonić. 2:00 i 7:03. A teraz zbliża się 8:13, więc zaczynamy. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Jacek Sasin, były wicepremier, minister aktywów państwowych, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie redaktor. Panie pośle, czy Antoni Macierewicz dopuścił się zdrady dyplomatycznej? Jarosław Stróżyk, szef Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich w Polsce, przedstawił wczoraj cząstkowe ustalenia komisji i z tych ustaleń wynika, że Antoni Macierewicz mógł się dopuścić zdrady dyplomatycznej. To kompletna bzdura, oczywista bzdura dla każdego, kto myśli nie takimi kategoriami wojny politycznej na śmierć i życie, ale każdego, kto troszkę rozsądnie patrzy na rzeczywistość. Komisja... Ale generał zaczyna nie jest politykiem. No, nie, no dajmy spokój. No jak to nie jest politykiem? Jest człowiekiem związanym ściśle z obozem rządzącym dzisiaj w Polsce, z koalicją 13 grudnia. Znaczy po pierwsze, ta cała komisja jest nie żadną komisją. Jest takim zespołem siepaczy, którzy mają w tej chwili udowodnić tezę, która jest z góry fałszywa. Z no ale przecież fałszywa. Wy też chcieliście badania wpływów rosyjskich. Tylko, tak, i był tam siepacz profesor Cęckiewicz. No właśnie to jest taka różnica właśnie między generałem Stróżykiem panem profesorem Cęckiewiczem, że profesor Cęckiewicz jest fachowcem, jest naukowcem, jest naukowcem. Ja nie wiem, dlaczego pani tak mówi. Znaczy, no, ja nie badam sympatii kogoś albo tego, kto na kogoś głosuje, a jednocześnie jest badaczem, którego no, można powiedzieć, rzetelności nikt nie podważył. No nie, Właśnie oglądałem film Reset i on bardzo dobrze... Tezą, no, atakujący Donalda Tuska. Nie z jednoznaczną tezą, tylko pokazujący rzeczywistość i pokazujący fakty. Ja wiem, że dzisiaj Donald Tusk chce uciec od tej polityki, którą prowadził, polityki flirtu z Rosją, tego tak zwanego resetu z Rosją, od obrazków z Mola w Sopocie i wielu takich kompromitujących sytuacji. Ale ja rozumiem sytuacji. Z kolei, że dla pana jest wygodniej mówić dzisiaj o Donaldzie Tusku. Chcę zapytać o konkrety związane z Antonim Macierewiczem. Jeśli mówimy, pani redaktor, o wpływach rosyjskich w Polsce, to one się wiążą z osobą Donalda Tuska i jego ekipy. Chcę pana zapytać o konkretne ustalenia tej komisji. Dlaczego Antoni Macierewicz jako szef MON-u zrezygnował z zakupu stacji do tankowania w powietrzu samolotów F-16 i w rezultacie flota do tankowania myśliwców stacjonuje w Niemczech, a nie w Polsce? Dodam tylko, że ten kontrakt był już właściwie przesądzony, był na ukończeniu i według komisji, to zarzucenie zakupu tego systemu było przykładem systemowego osłabiania możliwości obronnych Polski. Ma to zbadać prokuratura. Decyzja Macierewicza była, jak twierdzi generał Stróżyk, arbitralna, bezpodstawna, bezrefleksyjna i krótkowzroczna. No właśnie, to jest taka teza, jak cały ten raport. Ale dlaczego zrezygnowaliśmy z tego? Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Znaczy, po pierwsze, myśliwce F-16 nie powinny mieć tej stacji? Po pierwsze, i to jest główne przekłopanie, nie zrezygnowaliśmy. przygotowaliśmy, bo zapis o tym, że taki system ma być w Polsce stworzony, funkcjonował i funkcjonuje cały czas w programie modernizacji sił zbrojnych i ten program jest realizowany sukcesywnie. Ale mógł już być. Nie, bo jeśli pani mówi, że można było, mogła tak flota samolotów tankujących stacjonować w Polsce, to ja odpowiadam, nie mogła, ponieważ nigdy nie było takiego zamiaru, że ona będzie w Polsce stacjonować. Właśnie w tym programie, z którego, który dzisiaj jest przedmiotem dyskusji, ona miała stacjonować w Holandii. Właśnie dokładnie ten model miał tak wyglądać. My mieliśmy wyłożyć pieniądze na to, aby samoloty tankujące stacjonowały w Holandii. I to jest trochę jak z tą tarczą antyrakietową Tuska, niemiecką tarczą antyrakietową Tuska. Polska miała wyłożyć pieniądze, żeby tarcza była w Niemczech. Tak samo tutaj mieliśmy wyłożyć pieniądze, żeby samoloty były w Holandii. Czyli znowu wina Tuska. Błąd systemowy, który został naprawiony w ten sposób, że zostało to zapisane w innej postaci w programie modernizacji sił zbrojnych i powinno być zrealizowane. Absolutnie powinno być zrealizowane. Panie pośle, rok już rządzi ta koalicja i niech powie, co zrobiła w takim razie, żeby ten program zrealizować. Kolejna rzecz. Komisja zarzuca Macierewiczowi finansowanie wpływów rosyjskich w USA. Chodzi o to, że firma byłego senatora Alfonso D'Amato, teraz lobbysty, dostawała pieniądze z PGZ-u za reprezentowanie Polski za granicą, na przykład podczas szczytu NATO. I pytanie jest takie, dlaczego Antoni Macierewicz zatrudniał, czy firmy pod jego rządami zatrudniały ludzi, co do których są wątpliwości, czy nie są rosyjskimi lobbystami? Ale ja nie wiem, czyje to są wątpliwości. Znaczy, ja nie znam tego pana, ja nie znam jego firmy i tak powiem, ustaleniom tej komisji, jak powiedziałem, no trudno w jakikolwiek sposób ufać. Ja bym chciał, żeby ta komisja się rzeczywiście zajęła badaniem wpływów rosyjskich, a tymi wpływami było chociażby uczestniczenie Ławrowa, człowieka, który no dzisiaj, można powiedzieć, jest przestępcą wojennym, bo jest tym, który prowadzi politykę, agresywną politykę Rosji. Tenże Ławrow, jako minister spraw zagranicznych, uczestniczył w odprawach polskich ambasadorów na zaproszenie Radosława Sikorskiego. No, dlaczego ale ten wy macie raport, jedną dlaczego śpiewkę ten raport, zawsze. Dlaczego nie? Zaraz ale, będzie ale o tym, ja że Ławrow palił papierosa pytam, ja pytam, na balkonie nie, no, ale, w MSZ-cie nie, to, z Sikorskim. To, że on palił papierosa, to paliwo. Ale dlaczego uczestniczył, w odprawie polskich ambasadorów? A ja pana dlaczego pytam ta komisja Antoniego się tym, ale dlaczego ta komisja się tym nie zajmuje? Ale komisja jeszcze pracuje, może się będzie zajmowała. Dlaczego ona się nie zajmuje tym, panie tylko premierze. Zajmuje się ściganiem jakiegoś pana już na to nazwiska? A dlaczego Antoni Macierewicz został odwołany w 2018 roku ze stanowiska? Jarosław Kaczyński mówi, że nie może powiedzieć, nie może zdradzić tych przyczyn. Pan wie, dlaczego Macierewicz nieoczekiwanie został odwołany. Znaczy, według mojej wiedzy, ale ona oczywiście być może nie jest pełna, bo przecież nie ja tę decyzję podejmowałem. Była to kwestia po prostu rekonstrukcji zmian w rządzie. Tak to czasami jest. Jedni ministrowie odchodzą, drudzy przychodzą. Ale skoro przychodzą, był takim świetnym ministrem, to dlaczego stracił stanowisko? No, ale, czy stracił stanowisko dlatego, że Amerykanie, nasi sojusznicy z NATO naciskali na tę dymisję? Widocznie nic mi na ten temat nie wiadomo, natomiast widocznie była taka decyzja, iż te sprawy może poprowadzić minister, który będzie jeszcze lepszy. I takim ministrem był pan minister Błaszczak, który zastąpił ministra Antoniego Macierewicza. W żadnym wypadku nic mi nie wiadomo o żadnych zarzutach albo naciskach w tej sprawie, szczególnie z zagranicy. Ale skoro Macierewicz był taki dobry i taki skuteczny, to dlaczego stracił stanowisko? No, czasami tak jest, że nawet dobrzy ministrowie odchodzą, a na ich miejsce przychodzą równie dobrzy albo jeszcze lepsi. Tak było w tym przypadku. A dlaczego otoczenie prezydenta ukrywa przed komisją generała Stróżyka informacje dotyczące zaniechań Macierewicza? Ja nie jestem rzecznikiem prezydenta, więc trudno mi się na ten temat wypowiadać, natomiast znam wypowiedź pana ministra Siewiery w tej sprawie, który powiedział, że wniosek, który był skierowany, nie spełniał formalnych warunków. I chyba to być czyli może... Czyli czego być tam nie było ale tego ja nie wiem. No proszę pytać pana ministra Siewiery. No ja nie widziałem tego wniosku, ani go nie rozpatrywałem. Natomiast powtarzam tylko to, co on powiedział. Natomiast panie, mam takie wrażenie, że tutaj chodzi właśnie o to, żeby, tak powiem, gonić króliczka, bo, a nie go złapać, bo się go nie da złapać, bo go nie ma po prostu. I stąd na przykład się takie wadliwe wnioski kieruje po to, ale żeby potem móc formułować tezę, że ktoś coś ukrywa albo czegoś nie dał. Ale mamy na przykład, temu pan nie zaprzeczy, spotkania Antoniego Macierewicza z Rosjaninem Glaskowem, który przekazuje ówczesnemu szefowi podkomisji smoleńskiej pendrive'a z danymi. Nie wiemy, co było na tym pendrive'ie. Antoni Macierewicz nie poinformował przez kilka dni służby kontrwywiadu wojskowego, że spotyka się z Rosjaninem. Później po 5 dniach przekazał takie informacje. Glaskow zdążył już wyjechać z Polski i O czym to świadczy? Pani, ja nie znam w ogóle tej sytuacji. Znaczy, no właśnie, o czym to świadczy? O czym to ma świadczyć? Właśnie, no bo pani mnie pyta o jakieś spotkanie. Pewnie takich spotkań różnych ministrowie odbywają bardzo wiele. I teraz no, ja mam się, tak powiem, wypowiadać, czego dotyczyło to spotkanie. Ja nie wiem, czego dotyczyło to spotkanie. Nie pytał pan minister... Macierewicza? No nie, no, nie pani... zdziwiło to no, pana, pani, że pani Macierewicz redaktor, się spotyka z Rosjaninem, rozumiem, który tutaj przyjeżdża do Polski z jakimś pendrive'em. Rozumiem, że pani mnie pyta w kategoriach żartu, że, czy pytałem. Nie, ja pana nie pytam w kategoriach żartu. Z kim oni się spotykali. Jest 41 doniesień komisji, która no, działała w Ministerstwie Obrony. 24 doniesienia na Macierewicza, 10 na Błaszczaka. Ja rozumiem, że teraz jest faza na Antoniego Macierewicza, bo to była najpierw była faza na innych polityków po kolei, jakby mamy być tak zgrillowani w różnych obszarach. W tej chwili jest zlecenie na Antoniego Macierewicza, w związku z czym właśnie jest koncentracja tych działań, o których pani mówi. To jest taki PR-owski scenariusz rozłożony w czasie. A pana zdaniem podkomisja Macierewicza znalazła dowody na zamach w Smoleńsku? Pani, to ta ekipa, która kompletnie sobie nie radzi rządzeniem Polską i to jest zupełnie oczywiste. Dziura budżetowa ponad 200 miliardów w tym roku, a 300 w przyszłym roku, rosnąca lawinowo. 500 miliona w ciągu 2 lat zadłużenie, powiększenie zadłużenia Polski. Rachunki szybują, inflacja dobija Polaków, w związku z tym no, trzeba odwracać uwagę. I takim elementem odwracania uwagi... Ale inflacja, która rzekomo dobija Polaków, jest niższa niż kiedy my rządziliśmy. Tak, tylko że kiedy my rządziliśmy, wybuchła wojna, kryzys energetyczny, który tak powiem no miał wtedy swój pik. Nie. A gdyby się pan odniósł do Macierewicza... Skutecznie z tą inflacją wtedy walczyliśmy. A dzisiaj widać chociażby po spadku konsumpcji. Przekonał pana Macierewicz, że był zamach w Smoleńsku? Tak, przekonał. Tak, był zamach w Smoleńsku? Tak, ja tak uważam. Znaczy, ja tak uważam. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby można było zbadać dowody zasadnicze w tej sprawie, czyli wraki, oryginały czarnych skrzynek, co niestety jest niemożliwe ze względu na fatalną decyzję Donalda Tuska przekazania tego śledztwa Rosjanom i przekazania również dowodów. Ale co wy w takim razie zrobiliście? Pan uważa, że Rosja zabiła polskiego prezydenta. A pani uważa, pani to, że Rosja nie jest do tego zdolna? Nawet nie wystąpiło, kiedy rządziło ani MSZ, ani prezydent Andrzej Duda z żadną notą w tej sprawie do Rosji. Nie odzyskaliście no, ale, wraku. Ale no powiedzmy poważnie, no, co by dała nota do Rosji? Naprawdę, znaczy, Rosja nie jest krajem, którym można rozmawiać za pomocą not dyplomatycznych w sposób cywilizowany, bo Rosja jest państwem zbójeckim dzisiaj, jest państwem, które zagraża bezpieczeństwu wszystkich krajów wokoło, prowadzi zbójecką wojnę na Ukrainie. Ale jakie dowody Antoni Macierewicz zebrał? Mówienie o tym, że my powinniśmy jakieś noty wymieniać z Rosją, no jest jakimś niezrozumieniem totalnym sytuacji, panie premierze, się ale pytanie jest takie, czy pan czytał ten raport? Pani, no to znam ten raport i tak czyli wie pan, że eksperci, których powołał Macierewicz, sami stwierdzili, że nie ma żadnych dowodów na zamach i wtedy ile... Macierewicz odręcznie pisał na notatki, żeby zmienić opinię. Tylko wie pani, to są narracje pana Tomczyka i pana Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym oczywiście sytuacja jest taka, że ten raport musi się opierać na dowodach poszlakowych, z tego względu, że zasadnicze dowody zostały przez ekipę Tuska oddane Rosjanom po prostu, a Rosjanie je trzymają i ich nie wypuszczają właśnie po to, żeby nie można było udowodnić tej zbrodni, której się dopuścili. Ale skoro eksperci powołani przez Macierewicza mówili, że nie było zamachu, to na jakiej podstawie pan twierdzi, że był zamach w Smoleńsku? Ja bardzo naprawdę ze zdumieniem oglądam wszystkich tych, którzy z takim zacietrzewieniem próbują bronić Putina i jego niewinności w tej sprawie. Naprawdę. Znaczy, no, ma w Polsce ogromną rzeszę obrońców, to mnie dziwi, bo jak rozmawiamy o rosyjskich wpływach w Polsce, to trzeba byłoby to również zbadać, dlaczego tak wiele opiniotwórczych osób w Polsce staje na głowie, pani redaktor, żeby udowodnić niewinność Władimira Putina. To, że jest on człowiekiem bez skazy, że niewinnym, że no, nie miał żadnego premier, udziału w śmierci polskiej elity politycznej. No nie, znaczy ja właśnie mówię w o faktach. W takim razie chcę pana zapytać, Paweł Szopa wrócił wczoraj do Polski z Dominikany. Czy Mateusz Morawiecki ma się czego obawiać? Nie, nie. Paweł Szopa, biznesmen, twórca marki Red is Bet, który dostawał zlecenia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Kupował na przykład agregaty prądotwórcze za kilkadziesiąt milionów, a agencja płaciła mu ponad 200 milionów. Znaczy ja, odnosząc się do początku pani pytania, nie wiem, czego miałby się obawiać pan premier Mateusz Morawiecki. Jemu podlegała Agencja Rezerw Strategicznych. Premiera

Radionawigator Trójki i Anna Hardej. Trzeba uważać na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. To między węzłami Torzym i Jordanowo. Na 65. kilometrze mamy wypadek. No i tutaj zablokowany jest prawy pas właśnie w stronę stolicy. Na autostradzie A1 też doszło do wypadku. To pomiędzy węzłami Ciechocinek i Włocławek Północ. W Brudnowie na 172. kilometrze samochód osobowy uderzył w barierę i zwężona jest jezdnia w kierunku Łodzi. Na północy spory zator jest na 7 w stronę Elbląga. To między węzłami Gdańsk Port i Gdańsk Lipce stoją kierowcy. A na Śląsku trasa S1 korkuje się w okolicach Bielska Białej między węzłami Lipnik i Rosta, a także trasa średnicowa, czyli droga 902 Zabrze Gliwice w stronę Zabrza stoją kierowcy. Trasa S86 Sosnowiec Katowice też stoi w stronę Katowic. No i teraz jeszcze Wrocław. Droga 94 jest zakorkowana przy Parku Wschodnim w obu kierunkach, ale też mamy niewielki korek już na Krajowej Piątce. Chodzi o most milenijny w stronę centrum Wrocławia. Ani Hardej, dziękujemy, a teraz najważniejsze wieści z kraju i ze świata ma dla Państwa Agnieszka Drost. Prawie 100 ofiar, dziesiątki osób zaginionych, zniszczone domy i drogi. W Hiszpanii doszło do nagłych powodzi wywołanych burzą Dana. Najbardziej dotknięte żywiołem są wspólnota walencka, Murcja, Kastylia, La Mancha i Andaluzja. Wsparcie w walce z powodzią zapowiedziała już Unia Europejska. Każdego roku Dzień Wszystkich Świętych generuje w Polsce setki tysięcy ton odpadów. Cmentarz komunalny w Częstochowie wydaje na wywóz odpadów tego dnia około 70 tysięcy złotych. Kupując kwiaty i znicze, warto zastanowić się, co się z nimi później stanie, mówi Adam Franczyk, kierownik Biura Obsługi Cmentarza. Nie ma potrzeby zwiększania ilości zapalonych zniczy. Tutaj ważna jest pamięć o tych zmarłych, uporządkowane miejsce pochowania i takie, które by sprzyjało środowisku. Aby ograniczyć ilość odpadów, warto korzystać z tak zwanych zniczodzielni, czyli miejsc, gdzie na wielu cmentarzach można postawić wypalone, ale nieuszkodzone znicze, które nadają się do ponownego użycia. Ponad 6 tysięcy budowli wzniesionych przez cywilizację Majów w epoce prekolumbijskiej odkryli na półwyspie Yucatan archeolodzy z USA i Meksyku. Obiekty są obecnie pokryte ziemią, namierzono je dzięki użyciu nowych technologii. To duże miasto, które posiadało zaledwie jedną drogę oraz piramidy. Więcej informacji w serwisie o 9. A teraz prognoza pogody. Początek listopada przyniesie ochłodzenie, tak podają synoptycy. I niestety świąteczny weekend nie zachwyci pogodą. Jutro czeka nas silny wiatr, nawet z ostrzeżeniami IMGW w tym temacie, a termometry będą się prezentować jeszcze podobnie do tego jak dziś. A już w sobotę ochłodzenie. 10 stopni plus w sobotę raczej nie doświadczymy. Dziś będzie od 10 na Suwalszczyźnie i w górach do 14 na zachodzie i południu. Dziś, czyli w Wigilię Wszystkich Świętych, dla jednych to zwykły dzień, dla innych dzień dziadów, a dla coraz większej grupy to po prostu Halloween, chociażby z zabawą w cukierek albo psikus. No i w tej sprawie właśnie, 2 dwójki i 7 trójek. U nas w bloku rozwiązaliśmy sprawę tak, że kto chce uczestniczyć w tym, to przystroił sobie drzwi jakimś tam bibelotem halloweenowym i wtedy ci, którzy nie mają na to ochoty, po prostu nie są zapraszani do zabawy mimowolnie. Proste. A wydaje się skuteczne. Czy skuteczni będą w odpowiadaniu na pytania uczestnicy mniejszej gry? No, przekonamy się za kilka minut. Teraz jest czas, by właśnie do mniejszej gry się zgłaszać. 2 dwójki i 7 trójek, zapraszamy. Nie będziemy straszyć. A teraz w trójce Laocze. Krajał krawiec w skórę. serca zapiję, żyję. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co okres? Słyszę, może to nie raj. Może to nie raj, nie raj. Może to nie raj, ale to nie raj. Nie raj, macht frei. Słyszę, słyszę, też słyszysz. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Laocze, nie raj, na trójkowej antenie mamy 22 minuty do 9. Mniejsza gra. No skoro w tym tygodniu czwartek weekendu początek, to może na dobry początek weekendu mniejsza gra i zwycięzca będzie nam mógł wybrać piosenkę na zakończenie porannego spotkania. Zagrają pan Aleksander z Częstochowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan Adam z Wrocławia, pana Adama też witamy. Dzień dobry, witam. Panowie, na początek losowanie. Panie Aleksandrze, pan się zgłosił jako pierwszy, więc pan wybierze orzeł czy reszka. Reszka. O, na dywan poleciało i jest orzeł, więc to pan Adam wybierze, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi. Proszę, aby konkurent pierwszy był. Dobrze, czyli pan Aleksander będzie zawodnikiem numer 1, pan Adam będzie zawodnikiem numer 2. Panie Aleksandrze, kategoria muzyka na początek może być? Może być. Może być. Dobrze się pan czuje w tym kategorii. Okej. Okay. Dziś obchodzimy rocznicę wydania pewnego utworu zespołu Queen. On pochodzi z albumu A Night at the Opera i uznawany jest za magnum opus grupy oraz przełomowy moment w jej karierze. To był rok 1975, a piosenka łączy w sobie trzy całkowicie różniące się fragmenty. A cappella, potem jest ballada operowa, a potem elementy hard rocka. O którym utworze Queenu mowa? Poddaję się. Bohemian Rhapsody, to jest ta piosenka, która zaczyna się tym słynnym Galileo, Figaro i tak dalej, i tak dalej. Nie ma punktu dla pana Aleksandra, teraz pytanie do pana Adama i panie Adamie, to także jest pytanie z kategorii muzyka. Który zespół po 16 latach przerwy jutro wyda nowy album Songs of a Lost World? Sporo o tym mówiliśmy na trójkowej antenie. A nawet dziś będzie odsłuch płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I więcej podpowiedzi mi się wyczerpały. The Cure jest tym zespołem. The Cure to jest zespół, o który pytałem. Dziś będzie wieczorem odsłuch i jeszcze po mniejszej grze będziemy rozdawać zaproszenia na to wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale na razie mniejsza gra i mamy 0-0 i przechodzimy znów do pana Aleksandra. Panie Aleksandrze, tak. Tym razem troszkę inna kategoria, mitologia grecka. I w tej mitologii greckiej główna spośród pięciu rzek Hadesu, przez którą musiała przeprawić się każda dusza zmarłej osoby w drodze do krainy zmarłych, się znajdowała. Przez tę rzekę przeprowadzał Charon. I jak ta rzeka się nazywała? Styks. Tak jest, Styks, to jest dobra odpowiedź. Czyli z mitologii pan się czuje, panie Aleksandrze, nieco mocniejszy niż z muzyki. Na to wychodzi. To teraz też coś powiedziałbym mitologicznego, ale dla polskiej kultury i tu odpowiada pan Adam. Panie Adamie, w której części dziadów Adama Mickiewicza te tytułowe dziady były odprawiane? W pierwszej części. To dziady część druga. Niestety to jest poprawna odpowiedź. Dziady część druga, choć zdaje się, że jako pierwsza tak w czytaniu jest traktowana, ale mogę się mylić, więc już nie będę tego zdania rozwijał dalej. Mogę za to powiedzieć na pewno, że pan Aleksander zwycięża dziś w mniejszej grze. I prawidłowe fanfary także się pojawiły. Panie Adamie, bardzo dziękuję za udział w naszej zabawie. Pozdrawiamy również. Panie Aleksandrze zwyciężył, więc może pan wybrać dowolny utwór na zakończenie porannej audycji i zmusić nas do jego wysłuchania. Co to będzie? Smoke on the water, Deep Purple. Deep Purple, ale w tym wykonaniu. Bo Raf Uzar w niedzielę czasami puszcza Smoke on the Water w takim wykonaniu latynoskim. Made in Japan. Nie, dobra, to w takim razie gramy Deep Purple dzisiaj na zakończenie muzyczne naszego spotkania. Panie Aleksandrze, bardzo dziękuję i gratuluję raz jeszcze. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Dziękujemy, ja także pod tymi pozdrowieniami do słuchaczy się oczywiście podpisuję. A teraz Wonder Horse i Arizona. Mamy 18 minut do 9. And when it rains, when I'm in summer, and the day. słowo się rzekło, zaproszenia, więc Ola Dobieszewska czeka już przy telefonie z notatnikiem w dłoni, a ja objaśniam i tylko proponuję, bo do niczego państwa zmuszał oczywiście nie będę, ale jeśli ktoś dziś niekoniecznie ma ochotę spędzić wieczoru w domu i oczekiwać na dzieci proszące o cukierki, jeśli ktoś ma inne plany, czy chciałby mieć inne plany, to oczywiście zapraszamy 20:30. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, tu przy Myśliwieckiej 357 i przedpremierowy odsłuch płyty Songs of a Lost World The Cure. Jutro premiera najnowszego krążka Roberta Smitha i spółki, krążka wydawanego po 16 latach przerwy, no a dziś będzie można go w towarzystwie także muzycznych dziennikarzy Trójki wysłuchać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 20:30. Kto ma ochotę, kto ma możliwości, czas na takie wydarzenie, ten może teraz dzwonić. 2 2 i 7 3. Mamy zaproszenia dla państwa. Is there something wrong and you can't put your finger on it? Right then, roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the night through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine starts and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the night through, guess who? The right time to roll to me. The right time to roll to me. The right time to roll to me. I jeszcze dwa ogłoszenia parafialne, drodzy państwo. Po pierwsze, kto jeszcze nie odwiedzał strony podcastroku.pl, podcastroku.pl, ten proszony jest o niezwłoczne uczynienie tego przed 11 listopada. Mandatu za spóźnienie nie będzie oczywiście, ale przepadnie okazja na zagłosowanie na podcast roku, a tam można głosować na podcasty trójkowe. Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego i 116-111 Katarzyny. Naszej kochanej Kasi uciekło mi teraz nazwisko. Elu, pomóż. No dobrze, za chwilę opowiem, ale dziura w głowie, to się zdarza czasami. Natomiast, drodzy państwo, drugie ogłoszenie jest takie, że jutro poranne zapraszamy do Trójki, wyjątkowe w Dniu Wszystkich Świętych mamy od godziny Katarzyna Stoparczyk, teraz sobie przypomniałem, sam, nikt mi nie podpowiedział, a jutro zapraszamy do Trójki, mamy od godziny 7 do 10. No, a teraz 11 do 9. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Dobrze, że jesteśmy w radiu i państwo nie widzą, jak czerwony ze wstydu się zrobiłem kilka minut temu. A mówią, że nazwiska trzeba zawsze zanotować. No, to jest nauczka. Co ważniejsze, podcast Kasi Stoparczyk to jest rzecz wartościowa i nie tylko warto na ten podcast głosować, ale warto go po pierwsze posłuchać na podcasty.polskieradio.pl. Pan Aleksander wygrał dziś mniejszą grę, ostatnią w tym tygodniu, i sięgnął w swoim muzycznym wyborze do klasyki rocka, którą już słyszymy. Deep Purple, Smoke on the Water, na muzycznym na zakończenie porannej czwartkowej audycji. Zapraszamy do trójki. I'm